mosolyt az arcodon, csak a szemed nézel, megunni te jó, úgyse fogom. Bár szó se volt, bár jó se volt, mégis őt akarom látni, bele némán messze szállni. Yeah.